फिर हमने उनसे जो वादा किया था उसे सच्चा कर दिखाया कि उनको भी बचा लिया और उनके अलावा जिनको हमने चाहा उनको भी, और जो लोग हद से गुजर चुके थे उन्हें हलाक कर दिया।